มาฟังเรื่องราวของคุณฉลองกันบ้างนะคะคุณฉลองบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าต้องอาศัยวัดโดยครองเพศบรรพชิตอยู่ถึง10ปีเต็มจะไม่ได้ประสบการณ์อันน่าพิศวงมากมายถึงขนาดนี้มาเล่าให้ฟังและถ้าไม่ใช่เพราะความทะเยอทะยานอยากจะเป็นคนเขียนหนังสือกับเขาด้วยเรื่องราวต่างๆที่ได้ประสบมาก็คงจะไม่ปรากฏออกมาเป็นเรื่องเล่าโดยผ่านสื่ออักษรเช่นนี้ในวัยเด็กของคุณฉลองนั้นค่ะเป็นคนที่กลัวผีตามคำบอกเล่าหรือถูกหลอกให้กลัวมาตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งเริ่มย่างเข้าสู่ประมาณ 12-13 ปีคุณฉลองเองยังรู้จักกับคำว่าผีเพียงแค่คำบอกเล่าของผู้ใหญ่เท่านั้นไม่มีโอกาสได้รู้ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าผีคืออะไรรู้แต่เพียงว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเท่านั้นจวบจนเกิดความศรัทธาที่อยากจะบวชในพระพุทธศาสนาอยากจะเป็นคนสุขตามความเชื่อของชาวพุทธเพราะคนไทยถือกันว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายไทยถ้าไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนาก็ยังเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์หรือที่เรียกกันว่าคนดิบนั่นเองเมื่อคุณแม่ทราบความต้องการเป็นอย่างดีก็ดีใจยกใหญ่และท่านพร้อมกับญาติญาติทุกคนต่างก็เห็นดีเห็นงามด้วยพอใกล้จะถึงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นที่นิยมบวชกันแม่ก็เลยพาคุณฉลองไปฝากกับท่านเจ้าอาวาสที่วัดใกล้บ้านซึ่งก็สนิทสนมกันตอนที่คุณแม่พาไปฝากที่วัดนั้นในวัดมีคนมาอยู่เพื่อเตรียมตัวที่จะบวชหรือตามภาษาท้องถิ่นภาคใต้เรียกกันว่านาคหลายคนท่านเจ้าอาวาสเองก็แบ่งกุฏิให้อยู่เป็นสัดเป็นส่วนไปเมื่อบวชเป็นพระหรือว่าเป็นสามเณรเรียบร้อยแล้วก็ได้จำพรรษาอยู่ที่กุฏินั้นแล้วก็ในตอนนั้นกุฏิต่างๆก็มีนาคมาอยู่ประจำเต็มไปหมดเหลือที่ว่างอยู่เพียงห้องเดียวคือห้องบนกุฏิท่านเจ้าอาวาสซึ่งปกติห้องนั้นท่านเจ้าอาวาสจะมีไว้สำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะที่ไปมาหาสู่เท่านั้นแต่เมื่อเห็นคุณฉลองซึ่งเป็นลูกของเพื่อนสนิทในวัยเด็กของท่านคือท่านเจ้าอาวาสเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันกับคุณพ่อของคุณฉลองเป็นคนที่มีอายุไล่เลี่ยกันจึงเป็นเพื่อนเล่นกันในวัยเด็กซึ่งประกอบกับท่านเองก็เห็นว่าคุณฉลองมีอายุน้อยที่สุดในบรรดานาคชุดนั้นท่านก็เลยอยากจะให้อยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะได้เรียกใช้และก็อบรมสั่งสอนได้อย่างใกล้ชิดก็เลยให้ประจำอยู่ที่ห้องนั้นกุฏิท่านเจ้าอาวาสเป็นกุฏิไม้ใต้ถุนสูงหลังใหญ่ทรงปัญญามี3ห้องนอนแล้วก็1ห้องโถงห้องนอนห้องหนึ่งเป็นห้องนอนสำหรับท่านเจ้าอาวาสห้องหนึ่งท่านใช้เป็นห้องเก็บของเช่นพวกถ้วยโถโอชามแล้วก็ภาชนะเครื่องใช้ต่างๆที่ญาติโยมซื้อถวายไว้สำหรับให้ทางวัดได้ใช้สอยในยามมีงานบุญต่างๆส่วนอีกห้องหนึ่งเอาไว้สำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะและก็คือห้องที่ท่านเองมอบหมายให้คุณฉลองอยู่พำนักที่นั่นสำหรับห้องโถงใหญ่ท่านไว้สำหรับต้อนรับญาติโยมใต้ถุนกุฏิก็มีไม้กระดานเก็บไว้มากมายครั้งแรกที่มองเห็นก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะคิดว่าคงจะเป็นพวกไม้กระดานธรรมดาที่ทางวัดเก็บไว้เพื่อสร้างกุฏิหรือว่าเสนาสนะอย่างอื่นแต่อยู่ๆวันหนึ่งมีนาครุ่นพี่คนหนึ่งบอกว่าไม้พวกนั้นเนี่ยเป็นไม้ฝาโลงศพทั้งนั้นเลยเพราะว่าในชนบทเวลาเผาศพส่วนใหญ่เขาจะมาเผาในป่าชาที่วัดและเวลาเผาเนี่ยก็เผาบนเชิงตะกอนซึ่งเปิดโล่งโดยเอาโลงไปวางไว้บนกองฟืนและก่อนจะนำโลงขึ้นวางก็ต้องเปิดฝาโลงออกเพื่อไม่ให้อากาศภายในโลงเกิดการกดดันมากจนจะทำให้เกิดการปะทุได้พอรู้ว่าไม้กระดานพวกนั้นเป็นฝาโลงศพเท่านั้นแหละค่ะก็เริ่มมีความรู้สึกไม่ค่อยจะดีเกิดขึ้นคือมันเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแต่ก็อุ่นใจที่มีท่านเจ้าอาวาสซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องเวทมนต์คาถาแล้วก็ปราบผีอยู่ด้วยแล้วตลอดเวลาที่อยู่กับท่านก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะคุณฉลองบอกว่าจนกระทั่งวันหนึ่งท่านเจ้าอาวาสไปทำธุระที่วัดในเมืองและก็มีความจำเป็นต้องไปค้างคืนที่โน่นคือก่อนไปท่านได้สั่งไว้บอกว่าตอนข้าไม่อยู่เนี่ยเองไปนอนกับพวกพี่ๆเขาก่อนนะท่านก็หมายถึงนาครุ่นพี่อ้าวทำไมล่ะครับคนเดียวผมก็นอนได้ไม่ต้องถามให้มากความข้าบอกให้ไปนอนที่โน่นก็ไปเถอะนะท่านเจ้าอาวาสพูดรวบรัดตัดตอนแล้วก็เดินลงจากกุฏิไปแต่ก่อนที่จะไปข้างนอกท่านไปที่กุฏิหลังหนึ่งซึ่งมีนักบวชหรือว่านาคที่ชื่อทองอยู่ประจำท่านก็สั่งฝากคุณฉลองไว้กับพี่ทองแล้วก็ไปทำธุระในเมืองครั้นท่านจะเอาวาดไปกันแล้วเรียบร้อยคุณฉลองเองก็ยังคงอยู่บนกุฏินั้นแล้วก็ ตอนกลางวันมีนาครุ่นพี่หลายคนมาเที่ยวมาพูดคุยด้วยแต่พอตกเย็นนาคเหล่านั้นก็กลับไปยังกุฏิของตัวเองจนหมดก่อนไปพี่ทองบอกว่าคืนนี้พ่อท่านสั่งไว้ว่าให้น้องไปนอนกับพี่คือคนท้องถิ่นนาคภาคใต้นิยมเรียกท่านเจ้าอาวาสว่าพ่อท่านทำไมล่ะครับผมนอนที่นี่คนเดียวก็ได้นี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็พ่อท่านสั่งไว้แบบนั้นผมไม่ไปไม่ได้หรอครับผมว่าจะรีบทวนหนังสือก็บอกเหตุผลกับพี่ทองไปเพราะว่าตอนที่มาอยู่ที่วัดจวนจะถึงวันกำหนดบวชแล้วก็เกรงว่าจะท่องบทสวดที่ใช้สำหรับพิธีบรรพชาไม่ทันก็เลยฉวยโอกาสเร่งท่องเร่งทบทวนถ้าหากว่าไปนอนกับพวกพี่ๆเกรงว่าจะพูดคุยกันจนไม่ได้หนังสือเต็มที่พี่ทองเองก็ขยันขยอถึง3ครั้งโดยอ้างคำสั่งของเจ้าอาวาสแต่เมื่อคุณฉลองยืนกรานค่ะว่าจะขอนอนที่นั่นคนเดียวพี่ทองเองแกก็ไม่ฝืนใจอยู่เป็นเพื่อนบนกุฏิอยู่ครู่หนึ่งก็ขอตัวกลับไปที่กุฏิของแกซึ่งก่อนไปแกเองก็สั่งกำชับไว้บอกว่าระวังตัวให้ดีนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนแกก็พูดทิ้งท้ายไว้แค่นั้นก็จากไปซึ่งพี่ทองกลับไปแล้วคุณฉลองก็ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือต่อไปพอเริ่มดึกดื่นเริ่มรู้สึกง่วงคือตอนนั้นเวลาประมาณ3ทุ่มก็ตั้งใจว่าจะท่องทบทวนบทขานนาคกันอีกสักเที่ยวนึงแล้วก็เข้านอนแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ทันจะทบทวนจบก็ได้ยินเสียงดังกุกกักกุกกักมาจากข้างนอกก็เลยหยุดเงี่ยหูฟังครู่เดียวค่ะก็จับทิศได้ว่ามาจากทางห้องโถงใหญ่บนกุฏินั่นเองก็ตั้งใจฟังอยู่ครู่หนึ่งก็รู้สึกว่ามีเสียงเหมือนกับมีคนขึ้นมาบนกุฏิโดยครั้งแรกนะคิดว่าเป็นพวกนาครุ่นพี่ขึ้นมาก็เลยนั่งเฉยๆเสียงนั้นก็ดังอยู่ไม่ขาดระยะคือมันเหมือนกับว่ามีคนขึ้นมาเดินวนเวียนไปมาอยู่บริเวณห้องโถงอดเก็บความสงสัยไว้ต่อไปไม่ไหวก็เลยถอดกลอนแง้มประตูออกไปปะทะกันกับสีอะไรเหลืองๆก็ไม่รู้เคลื่อนไหวไปมาก็เลยคิดว่าท่านเจ้าอาวาสกลับมาแล้วก็เลยลุกขึ้นถือตะเกียงออกไปเอ้าไหนพ่อท่านบอกว่าจะไปจำวัดที่นู่นถามไปทั้งๆที่ยังไม่เห็นเจ้าอาวาสชัดเจนเลยแต่ก็มั่นใจว่าเป็นท่านเพราะว่าปกติที่วัดนั้นนอกพรรษาจะมีพระรูปเดียวก็คือท่านเจ้าอาวาสนั่นเองครั้นออกมาที่ห้องโถงเรียบร้อยแสงสว่างจากตะเกียงมันก็ส่องสว่างไปทั่วห้องใช่ไหมกลับมองไม่เห็นใครเลยค่ะคุณฉลองบอกว่าหันไปดูที่ประตูนอกกุฏิก็ยังเห็นปิดสนิทดีอยู่พอมองไปที่ประตูห้องเจ้าอาวาสก็ยังเห็นลั่นกุญแจอยู่เหมือนเดิมทีนี้มันก็เกิดความสนเท่ขึ้นมาในหัวใจยืนเหลียวซ้ายแลขวาอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพปกติก็กลับเข้าไปในห้องแล้วก็ลงกลอนวางตะเกียงลงไปแล้วก็นอนคว่ำหน้าบนเตียงท่องหนังสือต่อแต่เพียงครู่เดียวเท่านั้นเจ้าเสียงประหลาดนั้นก็ดังขึ้นอีกแล้วครู่ต่อมาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนเดินอยู่หน้าห้องคุณฉลองหยุดแล้วก็เงี่ยหูฟังอยู่นานจนมั่นใจว่าคราวนี้เนี่ยต้องเป็นคนขึ้นมาจริงๆก็เลยได้ตะโกนถามออกไปบอกใครนะเงียบไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยพ่อท่านเหรอครับก็ยังคิดอยู่นะว่าเป็นเจ้าอาวาสเพราะว่ายามค่ำคืนแบบนี้คงจะไม่มีใครมาทำธุระอะไรแล้วคุณฉลองก็ถามซ้ำออกไปอีก 2-3 ครั้งเมื่อไม่มีเสียงตอบกลับมาก็เลยหันกลับมาดูหนังสือต่อเพียงครู่เดียวเท่านั้นเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกคือนานๆยิ่งรู้สึกเหมือนกับว่าดังอยู่ใกล้ๆคือบริเวณหน้าห้องนี้เองก็เลยตะโกนถามออกไปใครน่ะถามทำไมไม่ตอบผลก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะคือทุกอย่างเงียบทีนี้คุณฉลองตัดสินใจคว้าตะเกียงมาถือแล้วก็ถอดกลอนเปิดประตูออกไปอีกครั้งส่องตะเกียงไปทั่วบริเวณก็ปรากฏว่าไม่พบใครจะว่าคนคนนั้นรีบหลบไปก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าคงไม่มีใครทำอะไรได้รวดเร็วแบบนั้นเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสู้ดีนักละค่ะรีบกลับเข้าไปในห้องปิดประตูลงกลอนแน่นหนาคว้าผ้าห่มมาคลุมโปงปิดมิดชิดตะเกียงก็ติดไฟไว้แบบนั้นเพราะไม่กล้าดับกะว่าเมื่อหมดน้ำมันก็คงจะดับไปเองนอนอยู่ได้ครู่เดียวเท่านั้นเสียงประหลาดก็ดังขึ้นมาอีกดึงผ้าห่มมากระชับร่างมิดชิดยิ่งขึ้นให้มันรู้สึกอุ่นใจเมื่อร่างกายถูกปิดมิดชิดแล้วเสียงนั้นดังอยู่ครู่ใหญ่ก็เงียบไปเงียบไปเพียงเดียวก็มีอีกเสียงนึงดังขึ้นแทนเป็นเสียงดัง ปังปังปังแบบตบประตูดังรัวๆที่หน้าห้องตกใจสะดุ้งโหยงเลยทีนี้เหงื่อแตกซิกจะตะโกนถามก็ไม่กล้าก็เลยได้แต่นอนคุดคู้อยู่ในผ้าห่มเสียงตบประตูดังขึ้นซ้ำๆอยู่หลายครั้งแล้วก็เงียบไปคุณฉลองค่อยหายใจได้โล่งปอดแต่ว่าครู่เดียวก็รู้สึกคล้ายกับว่าผ้าห่มที่คลุมโปงอยู่ถูกกระชากทีนี้ก็เลยพยายามคิดว่ามันคงจะหล่นลงจากเตียงเองก็เลยดึงขึ้นมาใหม่แต่มันก็หลุดออกไปอีกดึงขึ้นมาอีกมันก็หลุดอีกดึงขึ้นมาอีกก็หลุดอีกอยู่แบบนั้นทีนี้ก็เลยตัดสินใจเปิดผ้าออกดูค่ะทันใดนั้นก็เห็นร่างของใครคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเตียงจำได้ติดตาเลยว่าเป็นพระห่มจีวรเรียบร้อยพอเห็นหน้าเขาชัดขวัญ นี่กระเจิดกระเจิงเกินจะควบคุมไว้ได้ตัดสินใจรีบลุกขึ้นกระโดดไปที่หน้าต่างถอดกลอนสลักบานประตูหน้าต่างแล้วก็ผลักออกไปโดดลงไปโดยไม่คิดชีวิตโชคดีที่กระโดดลงไปนั้นเป็นพื้นหญ้าแล้วก็กุฏิไม่สูงนักก็เลยไม่ได้รับอันตรายอะไรทั้งสิ้นทีนี้พอตัวถึงพื้นเสียหลักก้นกระแทกแต่ก็ยังคงทรงตัวได้อยู่ก็รีบโกยอ้าวไปโดยหมายเอาห้องครัวซึ่งอยู่ห่างจากกุฏิไปประมาณ20เมตรที่นั่นเนี่ยเพราะว่ามียายชีอาศัยอยู่ 2-3 คนพอไปถึงก็เคาะประตูพร้อมกับเรียกเสียงรัวยายชียายชีเปิดประตูหน่อยครับใครกันน่ะเสียงยายชีก็ตะโกนออกมาจากข้างในผมเองครับตู้ครับก็บอกชื่อเล่นซึ่งยายชีรู้จักดีอ้อตู้เหรอมีอะไรเหรอลูกยายชีตะโกนถามมาจากห้องนอนของท่านซึ่งอยู่ด้านหลังของห้องครัวเปิดประตูให้ผมหน่อยเร็วๆครับก็บอกไปในขณะที่มือเนี่ยยังกำกระหน่ำทุบลงไปบนบานประตูเออเดี๋ยวสักครู่หนึ่งยายชีก็เปิดประตูออกมาให้ซึ่งพอเปิดประตูออกเนี่ยก็รีบถลันเข้าไปในห้องทันทียายชีก็เลยถามบอกเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกหน้าตาตื่นมาเชียวผมถูกผีหลอกครับที่ไหนล่ะบนกุฏิพ่อท่านครับก็เรียกจะเอาวาดว่าพ่อท่านจนติดปากนะคะผมเห็นชัดเจนเลยยายชีมันเป็นพระครั้งแรกเนี่ยมันเดินเล่นอยู่หน้าห้องผมต่อมาก็มาเคาะประตูผมไม่เปิดสักพักนึงมันก็เข้ามาในห้องแล้วก็มากระชากผ้าห่มผมออกผมก็เลยได้เห็นก็เลยเล่าให้ยายชีฟังอย่างละเอียดยายชีวัย60ปีเศษนี่ก็สายหน้าไปมาพลางบ่นว่าไม่ไหวจริงๆหลวงตาแต้มนี่กับเด็กกับเล็กก็ไม่เว้นก็เลยรู้สึกงงๆแต่ยังไม่ทันได้ถามยายชีเองก็เลยบอกว่างั้นคืนนี้ก็นอนซะที่นี่ก็แล้วกันว่าแล้วยายชีก็เลยเดินไปหาเสื่อกับหมอนมาให้โดยคุณฉลองเองก็เลยนอนอยู่ที่ห้องของยายชีซึ่งกว่าจะหลับตาลงได้นี่ก็ต้องใช้เวลานานเป็นพิเศษเพราะว่าหลับตาลงทีไรเนี่ยเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมามันก็วนเวียนอยู่ในจิตสำนึกจนไม่สามารถจะข่มตาให้หลับลงไปได้แต่ยังไงก็ตามคุณฉลองก็เผลอหลับไปจนได้ค่ะพอวันรุ่งเช้าพวกนักนาครุ่นพี่เนี่ยทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็คือแทนที่จะตกใจแต่กลับพากันหัวเราะยกใหญ่ราวกับว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องตลกก็เตือนเองแล้วไอ้น้องเอ้ยเองมันดื้อเองนี่ว่าพี่ทองว่าและเมื่อท่านเจ้าอาวาสกลับก็ได้ทราบเรื่องจากนาครุ่นพี่ท่านก็ตำหนิบอกว่าโดนเข่าสว่างละดีดื้อดีนักข้าสั่งให้ไปนอนกับพวกพี่ๆก็ไม่ยอมไปแล้วท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนที่ห้องนั้นมีหลวงตารูปนึงอยู่ประจำท่านชื่อว่าหลวงตาแต้มบวชเมื่อตอนอายุมากแล้วหลวงตาแต้มนี่เป็นคนเจ้าระเบียบแล้วก็จู้จี้จุกจิกคือเข้ากับใครในวัดไม่ค่อยจะได้แต่ท่านก็เชื่อฟังเจ้าอาวาสดีต่อมาท่านเองก็ป่วยจนมรณภาพทีนี้เมื่อเอาศพไปเผาเสร็จเรียบร้อยไม่นานวิญญาณท่านก็กลับมาหลอกหลอนคนที่มาพักในห้องนั้นโดยเฉพาะคนที่เป็นคารวาสธรรมดาแล้วก็เด็กๆเพราะว่าแกไม่พอใจที่เด็กๆขึ้นไปนอนที่นอนพระคือในห้องนั้นปกติใช้เป็นที่ต้อนรับพระอาคันตุกะแต่ถ้าเป็นพระหรือว่าเป็นสามเณรเนี่ยจะไม่เป็นอะไรมีคนถูกหลอกมาหลายคนแล้วแต่ท่านเจ้าอาวาสอยู่แกก็ไม่กล้าเพราะว่าแกเกรงใจและเชื่อฟังท่านเจ้าอาวาสเสมอมาคนใกล้ๆวัดนี้รู้เรื่องกันดีพวกรุ่นพี่ก็ทราบกันดีแต่ก็ไม่มีใครเล่าให้ฟังตั้งแต่วันนั้นมาตอนที่ท่านเจ้าอาวาสไม่อยู่คุณฉลองบอกว่าผมนี่ไม่กล้านอนที่นั่นคนเดียวอีกเลยสำหรับค่ำคืนอันทรมานแบบนั้นเรียกว่าครั้งเดียวก็เกินพอ ตอนที่แล้วได้เล่าถึงประสบการณ์พิศวงในชีวิตของคุณฉลองเจยาคมซึ่งได้ประสบมาตั้งแต่เริ่มเข้าไปอยู่ในวัดเลยนะคะก่อนที่จะได้ไปบวชเป็นสามเณรคุณฉลองได้ประสบเหตุการณ์อันแปลกประหลาดเช่นนั้นถึง2ครั้ง2คราด้วยกันก็เหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนที่ประสบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดครั้งแรกซึ่งยังคงเป็นนาคอยู่คราวนี้ก่อนที่จะเล่าเรื่องต่อไปนี้ขออนุญาตทำความเข้าใจกับคำว่านาคกันก่อนสักหน่อยนึงคำว่านาคในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2525ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ค่ะนาคแปลว่าผู้ประเสริฐผู้ไม่ทำบาปเรียกคนที่ไปอยู่วัดเตรียมตัวจะบวชว่านาคซึ่งถือได้ว่าคนในท้องถิ่นทางภาคใต้เรียกผู้ที่จะไปอยู่วัดเพื่อเตรียมจะบวชว่านาคเหมือนกันซึ่งตรงกับความหมายในพจนานุกรมดังกล่าวนะคะสำหรับในชนบทส่วนใหญ่ผู้ที่จะบวชนั้นจะต้องไปอยู่ที่วัดเพื่อเตรียมตัวหรือจะเป็นนาคอยู่เป็นเดือนเพื่อจะศึกษาหัดท่องบทสวดมนต์เข้าพิธีบวชแล้วก็สวดมนต์บทต่างๆเพื่อที่จะใช้หลังจากบวชเป็นพระภิกษุสามเณรแล้วคุณฉลองบอกว่าในระหว่างนั้นท่านอาจารย์หรือเจ้าอาวาสก็จะคอยสั่งสอนคอยชี้แนะแล้วก็บอกกล่าวถึงเรื่องความเป็นอยู่ของภิกษุภาวะนาคเหล่านี้ก็จะได้รับการอบรมการฝึกฝนจนพร้อมที่จะเป็นพระภิกษุสามเณรถึงจะบวชให้ในขณะที่เป็นนาคอยู่นั้นบางวัดก็กำหนดระเบียบแบบเข้มงวดเลยห้ามเที่ยวสนุกสนานห้ามดื่มเหล้าห้ามข้องเกี่ยวกับผู้หญิงเรียกว่าฝึกความเป็นภิกษุสามเณรตั้งแต่ก่อนบวชบางวัดถึงกับให้โกนหัวเลยทันทีในว่าเพื่อจะตัดความประพฤติบางสิ่งบางอย่างออกไปคือกันไม่ให้พวกนาคเนี่ยแอบหนีเที่ยวสนุกสนานเพราะว่าอายหัวโล้นแล้วก็ทำให้ผู้คนได้รู้ว่าเขาเนี่ยจะเตรียมบวชทำอะไรไม่ถูกต้องลงไปก็ต้องขายหน้าชาวบ้านแต่บางวัดก็มีกฎระเบียบเพียงหอมปากหอมคอไม่ถึงกับเข้มงวดมากนักคือเอากันแค่ให้อยู่ภายในวัดขยันดูหนังสือฝึกสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าเย็นฝึกซ้อมพิธีการบวชให้คล่องท่องบทสวดมนต์ที่จะใช้ประกอบพิธีให้ได้แม่นยำก็เพียงพอพวกนาคต้องทำหน้าที่เป็นศิษย์วัดไปในตัวด้วยเวลาพระออกบิณฑบาตก็ต้องหิ้วปิ่นโตตามหลังพระทั้งนี้ก็เพื่อจะคอยสังเกตว่าการรับบิณฑบาตนั้นต้องทำยังไงเพราะว่าเวลาที่เป็นพระภิกษุสามเณรแล้วนั้นเนี่ยก็จะต้องไม่ต้องฝึกหัดกันอีกและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้รู้จักหนทางที่จะไปบิณฑบาตได้ดีในบรรดานาคชุดนั้นดูเหมือนว่าคุณฉลองเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับความรักความเมตตาจากใครมากที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าอายุน้อยที่สุดแล้วก็เป็นเด็กคนเดียวในขณะที่นาคคนอื่นต่างมีอายุเลย20ปีขึ้นไปแล้วเพราะว่าพวกเขาเตรียมตัวบวชเป็นพระภิกษุกันทั้งนั้นหลวงตาเจ้าอาวาสนาครุ่นพี่ๆรวมถึงยายชี3คนที่ทำหน้าที่เก็บรักษาอาหารล้วนให้ความรักความเมตตาตอนออกไปทำธุระข้างนอกท่านเจ้าอาวาสก็มักจะพาไปด้วยให้ไปทำหน้าที่เป็นศิษย์วัดแล้วก็ถ้าหากว่าในวัดมีงานอะไรที่นาคจะต้องช่วยกันทำไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำความสะอาดหรือบริเวณวัดหรืองานอื่นใดก็แล้วแต่ที่หนักๆคือพวกนาครุ่นพี่เนี่ยมักจะรับไปก็จะให้คุณฉลองทำแต่อะไรที่มันเบาๆแล้วก็บ่อยครั้งที่ยายชีเอาขนมที่เก็บไว้ให้เอามาให้คุณฉลองเนี่ยกินคนเดียวแม้ตอนที่จะเลือกเส้นทางให้ออกไปเดินบิณฑบาตทุกวันก็ทำให้รู้จักมักคุ้นกับคนข้างๆวัดหลายคนหนึ่งในจำนวนนั้นมีพี่อารีอยู่ด้วยคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นหญิงสาวอายุ20ปีเศษเรียกว่าไม่ใช่คนถิ่นนั้นแต่ว่าไปอยู่ที่นั่นเพราะหน้าที่ก็คือเป็นนางผดุงคันซึ่งมาประจำอยู่ที่สำนักงานผดุงคันที่ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ที่ตัดผ่านหน้าวัดห่างวัดออกไปไม่ถึงครึ่งกิโลเมตรแล้วก็หลวงตาเนี่ยต้องไปรับบิณฑบาตตรงนั้นทุกวันพี่อารีพักอยู่ที่บ้านพักหลังสำนักงานผดุงคันนั่นเองแกอยู่กับน้องสาวคนหนึ่งชื่อสุนีหลวงตาแวะไปรับบิณฑบาตที่บ้านพี่อารีทุกวันโดยพี่อารีก็จะเป็นผู้ที่ตักบาตรเองทุกเช้านอกจากวันไหนยุ่งมากๆก็จะให้น้องสาวที่ชื่อว่าสุนีเนี่ยมาตักบาตรแทนในสายตาของคุณฉลองตอนนั้นพี่อารีเป็นคนสวยแล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยกิริยามารยาทชนิดที่เรียกว่าเป็นกุลสตรีเลยทีเดียวอีกทั้งเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีพูดจาไพเราะจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งคือดูสุภาพเรียบร้อยก็เลยกลายเป็นขวัญใจของคนแถวนั้นไปไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่หรือเด็กๆรุ่นเดียวกันกับคุณฉลอง ซึ่งนอกจากจะตักบาตรหลวงตาเป็นประจำแล้วทุกวันพระพี่อารีจะมาทำบุญที่วัดก็เลยทำให้รู้จักมักคุ้นกับแกมากยิ่งขึ้นแล้วคืนหนึ่งเวลาประมาณเที่ยงคืนในขณะกำลังนอนหลับเพลินๆอยู่ก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์มารบกวนครั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกของใครคนหนึ่งหลวงตาเป็นคนลุกขึ้นไปเปิดประตูให้จากนั้นก็ได้ยินเสียงหลวงตาพูดกับใครคนหนึ่งซึ่งฟังไม่ได้ชัดเจนแต่ก็รู้ว่าเป็นเสียงผู้ชายคือเขาคุยกันอยู่ครู่หนึ่งหลวงตาก็มาเคาะประตูห้องที่คุณฉลองอยู่แล้วก็เรียกว่าตู้ตู้ลุกขึ้นไปทำธุระกับหลวงตาหน่อยคุณตู้เองหรือว่าคุณฉลองเองเนี่ยก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูออกแล้วก็ถามว่าไปไหนล่ะครับไปดูอารีมันหน่อยในวงมาบอกว่าไม่สบายหลวงตาก็ตอบตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วหลวงตานอกจากจะเก่งกล้าทางไสยเวชแล้วยังช่ำชองในเรื่องของแพทย์แผนโบราณด้วยเวลาที่ชาวบ้านเจ็บไข้ไม่สบายด้วยอาการแปลกๆก็มักจะมานิมนต์ให้ท่านไปดูอาการบ้างหรือไม่ก็พามาที่วัดบ้างคุณฉลองก็เลยจัดแจงปิดประตูล็อกกุญแจขณะเดียวกันทางหลวงตาก็กลับไปที่ห้องของท่านคือจัดการเตรียมข้าวของอยู่ครู่หนึ่งคุณฉลองออกมายืนรอท่านอยู่ที่หน้าห้องโถงก็เลยพบกับคนที่มารบกวนในยามดึกซึ่งก็พอจะรู้จักแต่ก็ไม่ได้สนิทนักเขาชื่อวงเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้านอยู่ใกล้กันกับที่พักของพี่อารีนั่นเองหลวงตาออกมาจากห้องในสภาพที่ครองจีวรเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางทุกคนก็ลงไปที่หน้ากุฏิณวงขึ้นคร่อมรถมอเตอร์ไซค์ติดเครื่องดังกระหึ่มคุณฉลองเนี่ยก็ปีนขึ้นไปนั่งประชิดคนขับหลวงตาก็ตามขึ้นไปนั่งเอียงข้างแบบผู้หญิงทุกคนพร้อมและมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็พร้อมพา3คนออกจากวัดไปเพียงไม่นานค่ะก็มาถึงบ้านพักของพี่อารีพอณวงจอดรถปุ๊บก็ได้ยินเสียงเอะอะโครมครามดังมาจากบนบ้านซึ่งจำได้แม่นยำเลยว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของพี่อารีพอลงจากรถแล้วณวงก็เดินนำหลวงตาขึ้นบ้านไปคุณฉลองก็ตามไปติดๆซึ่งบนบ้านมีตะเกียงน้ำมันก๊าซติดอยู่2ดวงให้แสงสว่างพอมองเห็นได้ทั่วบ้านก็เห็นคุณสุนีนั่งหน้าตาตื่นอยู่ที่ข้างประตูหลวงตาก็เลยถามออกไปบอกว่าหนูอารีเป็นอะไรหรือหลวงตาถามสุนีในขณะที่เดินผ่านไปหนูก็ไม่ทราบค่ะคือแกนอนอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาอาละวาดบอกว่าอยากกินเหล้าใช้ให้หนูไปหามาให้แกอยากสูบบุหรี่อยากกินแกงไก่อยากอะไรต่ออะไรสารพัดดึกดื่นป่านนี้แล้วจะให้หนูไปหาที่ไหนได้ล่ะคะพอไม่ได้ดังใจแกก็อาละวาดทำลายข้าวของโครมครามหนูอารีกินเหล้าด้วยหรือหลวงตาถามด้วยความแปลกใจคุณฉลองเองก็รู้สึกสนเท่ไปด้วยเพราะว่าพี่อารีที่รู้จักไม่ใช่คนกินเหล้าเมายาแล้วก็ไม่เคยเห็นแกประพฤติตนเช่นนั้นคุณสุนีสายหน้าพร้อมกับตอบว่าไม่หรอกค่ะแกไม่เคยดื่มเหล้าบุหรี่ก็ไม่สูบแล้วก็ไม่เคยอยากจะกินอะไรแปลกกลางดึกแบบนี้ทีนี้หลวงตาก็พยักหน้าแล้วก็เดินไปยืนตรงหน้าที่พี่อารีนั่งอยู่สภาพของพี่อารีตอนนั้นคือไม่ต่างอะไรกันกับคนเมาหรือคนบ้าเสื้อผ้าที่สวมใส่นี่คือรุ่มร่ามผมเผ่ายุ่งเหยิงกระเซาะกระเซิงมีกิริยาท่าทางที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ไม่เหมือนกับพี่อารีคนที่นิยมชมชอบในความมีกิริยาอันสุภาพเรียบร้อยนั่งดีๆสิหลวงตาท่านมาเยี่ยมไม่เห็นเหรอป้าเขียวคนบ้านใกล้กันซึ่งนั่งอยู่ในที่นั่นด้วยขยับเข้าไปบอกพี่อารีก็หันขวับมามองใครมาน่ะแกก็ถามเสียงห้าวผิดปกติทันทีที่พี่อารีหันมามองก็ได้เห็นแววตาของแกถึงกับตะลึงเลยนะเพราะว่าแววตาของหญิงสาวที่เคยอ่อนหวานดูสงบเสงี่ยมแต่ว่าตอนนี้กลับดูกล้าแข็งเหมือนกับแววตาของบุรุษหน้าดุพอเห็นหลวงตาพี่อารีเองก็ยกมือไหว้หยาบๆแล้วก็ถามว่าท่านสมภารเองเหรอดึกดื่นป่านนี้แล้วมาทำอะไรที่บ้านผู้หญิงล่ะเดี๋ยวก็ปรับอาบัติซะหรอกจากการทักทายชนิดกันเองเกินเหตุทำให้รู้สึกแปลกใจเพราะว่าโดยปกติแล้วพี่อารีเคารพหลวงตามากเรียกหลวงตาว่าพ่อท่านทุกคำและก็แทนตัวเองว่าหนูติดมากคำนี้และที่สำคัญคือไม่เคยเห็นแกล้อเล่นกับใครจนเกินงามแบบนี้หลวงตาสบตาแกทีหนึ่งก็หันมาบอกกับทุกคนในที่นั้นบอกว่านี่มันไม่ใช่ใครธรรมดาซะแล้วทุกคนก็รู้สึกงงกับคำพูดของหลวงตา คนที่พูดน่ะไม่ใช่อารีหรอกหนูอารีมันเป็นอะไรล่ะครับหลวงตาณวงก็ถามขนาดนี้แล้วพวกเองยังไม่รู้อีกหรือก็ผีเข้าไงล่ะหลายคนอุทานเกือบพร้อมกันบอกว่าผีเข้าและยังไม่ทันได้ถามหลวงตาก็หันไปทางอารีแล้วก็ถามว่าเราเป็นใครกันแน่เนี่ยพี่อารีกระเถิบพรวดเข้ามาเกือบจะชิดเข่าหลวงตาแล้วก็โน้มตัวพนมมือพร้อมกับตอบสมภารจำผมไม่ได้หรือไงครับปานไงหลวงตาพยักหน้าเข้าใจอ๋อโยมปานเองหรอกเหรอเที่ยวมาหลอกมาหลอนเด็กๆทำไมกันหนูอารีเขาไม่ใช่คนที่นี่หรอกเธอมาทำงานเพื่อคนบ้านเราเที่ยวทำให้เธอกลัวเดี๋ยวย้ายไปที่อื่นคนบ้านเราจะลำบากนะผมอยากเจอไอ้เปี่ยมไปหามันไม่ได้โยมไปห่วงอะไรมันนักหนาหลักไอ้เปี่ยมมันโตแล้วโยมน่ะควรไปผุดไปเกิดได้แล้วจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงล่ะขอรับไอ้นี่มันทำแต่เรื่องชิบหายเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวขายแม่กระทั่งบ้านกระทั่งช่องที่ทางที่ปู่ย่าตายายให้ตกทอดกันมาแล้วมันก็ไม่เคยทำบุญส่งไปให้ผมสักครั้งเลยผมอดอยากปากแห้งจะกินอะไรก็ไม่ได้กินไอ้เปี่ยมที่วิญญาณในร่างพี่อารีกล่าวถึงคุณฉลองบอกว่าผมรู้จักดีเพราะว่าแกเป็นพ่อของเพื่อนคนนึงรู้ว่าเมื่อก่อนบ้านของแกอยู่ตรงนี้แหละใกล้ๆกันนี่แหละแต่ว่าต่อมานี่คือแกเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวก็เลยขายที่ขายทางตรงนี้ให้คนอื่นต่อมาคนนั้นก็ขายต่อให้กับทางการจึงใช้ที่ตรงนั้นเป็นสำนักผดุงคันส่วนณเปี่ยมย้ายไปอยู่ลึกจากถนนไปมากอยู่ติดทุ่งนาซึ่งห่างจากที่นั่นไปมากไอ้เปี่ยมมันอยู่ไกลอีกอย่างดึกป่านนี้แล้วจะให้ใครไปตามมันมาได้ล่ะหลวงตาก็นิ่งคิดแล้วก็เงียบไปสักครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวขึ้นมาว่าถ้าได้เจอไอ้เปี่ยมโยมจะไปไหมจะยังรบกวนคนอื่นอยู่อีกไหมล่ะขอรับผมรับปากผมอยากจะพูดอะไรกับลูกไม่รักดีมันสักหน่อยเท่านั้นแหละขอรับพี่อารีพูดจบหลวงตาก็หันไปทางณวงเฮ้ยไอ้วงเอ็งไปรับไอ้เปี่ยมมานี่หน่อยสิณวงก็ทำท่าเหลือกลานท่าทางกลัวแกก็อ้ำอึ้งอยู่ครู่นึงแล้วก็หันมาทางคุณฉลองแล้วก็พูดว่าตู้ไปเป็นเพื่อนน้าหน่อยเออตู้ไปเป็นเพื่อนน้าข้อหน่อยไปแต่เอถ้าให้ตู้ไปแล้วใครจะอยู่เป็นเพื่อนข้าล่ะที่นี่มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นกลางค่ำกลางคืนแบบนี้อยู่กับผู้หญิงเพียงลำพังข้าจะอาบัติเอาหน้าเอาอย่างนี้ให้ตู้อยู่เป็นเพื่อนข้าเองเอาสุนีไปเป็นเพื่อนก็แล้วกันหลวงตาถามเองจัดการเองเสร็จสับณวงนี่ถึงกับสายหน้าแล้วก็พูดออกมาว่าอย่าเลยเด็กผู้หญิงจะช่วยอะไรได้หลวงตาขมวดคิ้วอย่างหนักซึ่งภายในสถานการณ์แบบนี้ก็ทำให้หลวงตาต้องคิดหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าให้คุณตู้หรือว่าคุณฉลองไปเป็นเพื่อนณวงที่นั่นก็จะเหลือเฉพาะท่านกับผู้หญิงซึ่งหลวงตาเป็นพระที่เคร่งครัดวินัยมากท่านไม่ยอมอยู่ในที่ลับเพียงลำพังกับผู้หญิงในยามราตรีเด็ดขาดส่วนจะให้สุนีไปเป็นเพื่อนณวงก็ไม่เอาซึ่งแกให้เหตุผลว่าเด็กผู้หญิงตัวแค่นั้นจะช่วยอะไรก็ได้จะให้ไปคนเดียวณวงก็ไม่กล้าหลวงตานั่งคิดสับสนอยู่ครู่หนึ่งก็เลยตัดสินใจให้คุณตู้หรือว่าคุณฉลองอยู่กับสุนีเพื่อที่จะเป็นเพื่อนป้าเขียวเพื่อเฝ้าพี่อารีส่วนหลวงตาท่านตัดสินใจไปรับณเปี่ยมเป็นเพื่อนณวงหลวงตากับณวงไปแล้วทุกคนก็ได้แก่คุณฉลองคุณสุนีแล้วก็ป้าเขียวต่างก็ขยับเข้าไปนั่งใกล้กันค่ะโดยที่คุณฉลองเองเนี่ยเลือกเอาที่ที่ใกล้ประตูมากที่สุดเพราะคาดไว้ว่าถ้าหากวิญญาณในร่างของพี่อารีอาละวาดเกินที่ทุกคนจะดูแลได้ก็สะดวกต่อการหลบหนีหรือจะวิ่งไปตามใครมาช่วยก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วจู่ๆพี่อารีก็หันมาถามว่าพวกเองไปนั่งตรงนั้นทำไมเข้ามานั่งใกล้ๆข้านี่ทุกคนต่างรู้สึกกลัวจนตัวสั่นป้าเขียวคนเดียวที่รู้สึกว่าจะมีความกลัวน้อยที่สุดแกก็เลยพูดกับพี่อารีว่าพี่ปานไอ้พวกเด็กๆน่ะมันกลัวนะอย่าไปหลอกไปหลอนมันเลยข้าไม่ทำอะไรเองหรอกข้ามานี่ก็เพื่อมาพบลูกข้าเท่านั้นพี่อารีพูดแบบนั้นก็เถอะแต่ทุกคนก็ไม่ได้หายกลัวทุกคนยังคงนั่งทนฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นตูมตามกันอยู่ครู่ใหญ่คนที่วิญญาณในร่างพี่อารีต้องการพบก็มาถึงมาพร้อมกับคนที่ไปตามทั้งสองครั้นพอได้เจอคนที่ต้องการวิญญาณพ่อณเปี่ยมก็ ก็กล่าวสั่งสอนณเปี่ยมต่างๆนานาจนพอแก่ใจแล้วก็หันมาทางหลวงตาสมภารธุระที่ผมต้องการก็ได้ทำเสร็จแล้วผมได้เวลาไปแล้วล่ะเขาพูดพร้อมกับพนมมือไหว้และครู่เดียวเท่านั้นร่างของพี่อารีก็ล้มตึงจากนั้นก็เงียบไปเขาไปแล้วล่ะสุนีเข้าไปดูพี่หน่อยสิหลวงตาหันไปบอกสุนีสุนีเองก็ค่อยๆ คลานไปที่พี่อารีป้าเขียวเองก็เริ่มคลำอะไรในถุงหมากของแกเสียงดังกรอกแกรกอยู่ครู่นึงแกก็ยื่นหลอดยาดมให้สุนีอ้าวนี่ยาดมให้พี่เขาดมซะสุนีรับหลอดยาดมไปแล้วก็เปิดออกพร้อมกับประคองพี่สาวซึ่งค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างแล้วก็เอาหลอดยาดมไปจ่อที่จมูกสักพักหนึ่งพี่อารีก็ค่อยรู้สึกตัวขึ้นครั้งแรกแกเองก็รู้สึกงงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่พอฟังป้าเขียวเล่าทั้งหมดแกก็หันมาก้มลงกราบแทบเท้าหลวงตาพร้อมกับเงยหน้าเรียนว่าขอบพระคุณพ่อท่านมากค่ะไม่เป็นไรหรอกที่นี่ไม่มีอะไรแล้วล่ะพักผ่อนซะเถอะหลวงตาตอบแล้วก็หันไปทางณวงศ์วงเราก็กลับกันได้แล้วล่ะยังไม่ทันได้บวชเป็นสามเณรคุณฉลองก็ได้เจอกับประสบการณ์อันพิศวงถึง2ครั้ง2คราวด้วยกันเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ชวนประหลาดใจเช่นนี้ได้เกิดขึ้นอีกหลายครั้งแล้วก็ต่อไปนี้เป็นครั้งถัดมาที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่บวชเป็นสามเณรได้เพียงแค่2วันเท่านั้นครั้นจวนจะเข้าพรรษาท่านเจ้าอาวาสเห็นว่านาคชุดนั้นท่องบทสวดต่างๆได้คล่องแคล่วแล้วก็เลยกำหนดวันบวชให้โดยให้นาคทุกคนบวชพร้อมกันในวันเดียวทั้งนี้ก็เพื่อสะดวกในการนิมนต์พระอุปัชฌาย์แล้วก็คณะสงฆ์ที่จะมาประกอบพิธีเพราะว่าตอนนั้นหลวงตาเจ้าอาวาสยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์เวลาจะบวชกุลบุตรจึงต้องไปนิมนต์พระอุปัชฌาย์มาจากในเมืองซึ่งระยะทางจากวัดท่านกับวัดพระอุปัชฌาย์ห่างไกลกันพอสมควรอีกทางพระอุปัชฌาย์นอกจากเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วยังมีตำแหน่งทางคณะสงฆ์คือเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยท่านจึงมีภารกิจมากมายหลวงตาเห็นเช่นนั้นก็เลยฉวยโอกาสนิมนต์ท่านมาครั้งเดียวให้นาคบวชพร้อมกันทั้งหมดทีเดียว14คนเมื่อได้บวชเป็นพระเป็นสามเณรกันแล้วหลวงตาเจ้าอาวาสท่านก็สอนเรื่องพระวินัยแล้วก็แนะนำบุพกิจสำหรับภิกษุใหม่บรรพชิตใหม่ทุกรูปบุพกิจของภิกษุใหม่นอกจากต้องบิณฑบาตกวาดวัดแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นแล้วยังมีกิจวัตรย่อยตามที่บัญญัติไว้ในพระวินัยอีกมากมายเป็นต้นว่าต้องพิจารณาอาหารที่รับบิณฑบาตมาก่อนฉันฉันแล้วก็ต้องสวดอนุโมทนาแก่ผู้ถวายครั้นกลางคืนตอนย่ำรุ่งก็ต้องลุกขึ้นมากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติโกโหติกาเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วเพราะเชื่อกันว่าการบรรพชาในพระพุทธศาสนาได้อานิสงส์แรงสามารถส่งส่วนบุญส่วนกุศลนั้นไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้แก่ญาติโยมที่เป็นญาติโกโหติกาเจ้ากรรมนายเวรหรือสรรพสัตว์ที่ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นก็จะมาคอยรับส่วนบุญในตอนย่ำรุ่งครั้งแรกที่หลวงตาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนักแล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมจะต้องลุกขึ้นมากรวดน้ำในที่สงบเงียบคือตามใต้ต้นไม้ใหญ่บ้างก็ในป่าช้าในตอนย่ำรุ่งทั้งที่เวลานั้นช่างน่านอนแล้วก็ในเวลาสงบเงียบเช่นนั้นแสนจะน่ากลัวแต่เมื่อได้บวชได้ศึกษาต่อมาก็ทราบว่าเขาถือกันว่าตามพุทธกิจของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่5อย่างคือ 1. เช้าบิณฑบาตโปรดสัตว์ 2. เย็นแสดงพระธรรมเทศนา 3. ค่ำอบรมพระภิกษุ 4. เที่ยงคืนตอบปัญหาของเทวดา 5. ในเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูผู้ที่ควรได้รับคำสั่งสอนหรือทรงตรวจดูสัตว์ที่ควรได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์พุทธกิจใน5ข้อนี้เองก็เลยทำให้พระภิกษุถือปฏิบัติสืบทอดต่างๆกันมาในเรื่องการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้วในตอนย่ำรุ่งเพราะเชื่อกันว่าพุทธกิจ5ข้อนี้นอกจากพระพุทธองค์จะทรงตรวจดูผู้ที่ควรได้รับคำสั่งสอนพระองค์ก็ยังคงตรวจดูสัตว์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ด้วยผู้ใดถึงวาระต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพระองค์ก็จะเสด็จไปช่วยเหลือหรือแผ่พระเมตตาไปช่วยหรือบางทีก็แผ่พระฉับพลันรังสีไปช่วยเหลือเพราะเหตุนี้เองพระที่บวชใหม่จึงต้องลุกขึ้นมาทำพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับในตอนย่ำรุ่งทำเช่นนั้นอยู่7วันตลอดเวลา7วันหลวงตาก็ย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องการประพฤติคือเป็นการตักเตือนท่านเน้นให้ประพฤติให้ถูกต้องตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดก็เพื่อให้ศีลบริสุทธิ์มีบารมีมีกุศลแรง สามารถอุทิศไปให้ผู้อื่นได้มากถ้าหากว่าใครที่เคยไปทำบุญในวัดชนบทโดยเฉพาะที่ภาคใต้นะก็จะเห็นว่าเวลาที่พระท่านจะฉันภัตตาหารบางวัดจะสวดก่อนแล้วก็บทที่ใช้สวดก็คือธาตุปัจเจเวกคณะวิธีและก็ปฏิกูลปัจเจเวกคณะปาฐะซึ่งบทสวดทั้งสองบทนี้บัญญัติขึ้นเพื่อสำหรับสวดพิจารณาเครื่องอุปโภคบริโภคก่อนฉันก่อนบริโภคเพราะการฉันการบริโภคของพระนั้นถือว่าฉันเพียงเพื่อยังชีพให้ดำรงอยู่เท่านั้นบทสวดธาตุปัจจนะคณะวิธีแล้วก็ปฏิกูลปัจเจเวกคณะปาฐะมีอยู่4ตอนใช้สำหรับสวดพิจารณาของฉันของใช้4อย่างซึ่งถูกบัญญัติให้เป็นปัจจัย4สำหรับบรรพชิตก็คือจีวรหมายถึงเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตหมายถึงอาหารขบฉันทุกชนิดเสนาสนะหมายถึงที่อยู่อาศัยแล้วก็ศีลานปัจจัยหมายถึงยารักษาโรคบทสวด2 อย่างนี้พระภิกษุบางท้องถิ่นใช้สวดก่อนฉันก็แล้วแต่ท้องถิ่นไหนหรือว่าวัดไหนที่จะเลือกปฏิบัติกันในสมัยที่คุณฉลองได้บวชอยู่นั้นแล้วก็ย้ายมาจำพรรษาในกรุงเทพก็ใช้บทสวดนี้มาตลอดจนกระทั่งลาสิกขาบางครั้งเวลารับบิณฑบาตชาวบ้านเห็นพระทำปากขมุบขมิบก็ไม่รู้ว่าท่านสวดอะไรท่านก็สวดบทที่กล่าวนี้เองและก่อนจะพูดบทสวดสั้นๆที่ว่าเหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรในเมืองใหญ่คุณฉลองก็จะแนะนำสาธุชนที่นิยมทำบุญตักบาตรกันซะก่อนนะคะว่าก่อนที่ท่านจะตักบาตรให้ทำการอุทิศหรืออธิษฐานซะก่อนเพราะว่าจะได้พ้องกับบทสวดสั้นๆที่ว่าเอวังปัตตะทนังโหตุซึ่งแปลได้ความว่าความปรารถนาของท่านที่ตั้งไว้แล้วอย่างนั้นจงสำเร็จบทสวดสั้นๆนี้เป็นบทสวดที่พระพุทธเจ้าแล้วก็พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายใช้สวดกันพอพูดมาถึงตรงนี้อาจจะงงว่าเอ๊ะเล่าเรื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์พิศวงหรือว่าจะแนะนำพิธีกรรมทางศาสนากันแน่อย่างงไปเลยค่ะคุณผู้ฟังที่เล่าไปก็เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทางศาสนาเล็กน้อยเท่านั้นทีนี้จะขอวกกลับมาเรื่องประสบการณ์พิศวงกันต่อเพราะว่าบุพกิจของพระภิกษุใหม่ที่จะต้องลุกขึ้นมากรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในตอนย่ำรุ่งก็ทำให้พระภิกษุสามเณรจำนวนไม่น้อยต้องประสบกับเหตุการณ์ที่น่าพิศวงต่างกันเวลาที่นิยมลุกขึ้นมาทำพิธีกรวดน้ำนั้นนิยมกันในช่วงเวลาประมาณตี2ถึงตี5ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นสรรพสัตว์ส่วนใหญ่กำลังนอนหลับบรรยากาศก็เลยสงบเงียบพอได้เวลาดังกล่าวพระภิกษุสามเณรก็ต้องลุกขึ้นมาครองจีวรครบชุดแบบลงธรรมสังฆกรรมแล้วก็เอาดอกไม้ธูปเทียนซึ่งบางแห่งก็นิยมเอาหมากพลูเอาบุหรี่ด้วยที่เตรียมไว้เนี่ยไปพอได้ของไปพร้อมแล้วก็ลงไปหาที่กรวดน้ำส่วนใหญ่ที่นิยมเลือกใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่นั้นเนี่ยมีเทพารักษ์สิงสถิตอยู่แต่ว่าบางคนไม่เชื่อเช่นนั้นคือมีเหตุผลเพียงว่านิยมเลือกต้นไม้ใหญ่ก็เพราะว่าลำต้นอันใหญ่ของต้นไม้นั้นเนี่ยบังลมไม่ให้พัดเทียนที่จุดขณะทำพิธีดับก็แล้วแต่จะคิดกันไปนะหลังจากลงกุฏิไปแล้วใจใครกล้าเท่าไหร่ก็ออกไปไกลเท่านั้นแต่ห้ามไม่ให้ลุกขึ้นและออกไปทำพิธีนี้พร้อมกันหรือใกล้กันเพราะจะทำให้ไม่เป็นสมาธิว่ากันว่าวิญญาณที่มาปรากฏเพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นเป็นวิญญาณที่ยังเลื่อนลอยร่อนเร่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรือจุติในภูมิหนึ่งภพใดพระภิกษุสามเณรใหม่ส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันนั่นคือกลัวผีค่ะไม่ค่อยจะกล้าออกไปทำพิธีไกลและบางรูปนะพยายามจะลุกขึ้นมาพร้อมเพื่อนมีเรื่องเล่าตลกกันค่ะว่าบางรูปถึงกับตื่นขึ้นมานั่งรอดูว่าใครจะลงไปบ้างแล้วก็จะฉวยโอกาสตามไปแกล้งทำเป็นเผอิญลุกขึ้นมาพร้อมกันในบรรดานวกะหรือภิกษุใหม่นั้นมีอยู่หลายรูปที่มีความกล้าและตั้งใจจะทำพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างดีที่สุดจึงออกไปทำพิธีนี้ในที่ห่างไกลจากกุฏิบางรูปก็ไปถึงป่าช้าท้ายวัดเลยละค่ะหลายรูปจึงได้มีโอกาสประสบเหตุการณ์ประหลาดแล้วกลับมาเล่าสู่กันฟังว่ากันว่าวิญญาณที่มารับปรากฏตัวขณะที่พระภิกษุทำพิธีกรวดน้ำหรือแผ่เมตตาอยู่นั้นมีวิญญาณเร่ร่อนที่ไม่มีญาติโกโหติกาหรือมีแต่ไม่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้มาด้วยบ้างก็จะมาเพื่อขอรับส่วนบุญบ้างบ้างก็มาเพื่อลองดีบ้างก็มาเพื่อทดสอบความกล้าของพระใหม่ วิญญาณพวกนี้แหละที่หลวงตาเจ้าอาวาสสอนให้บรรดาพระภิกษุสามเณรใหม่ทั้งหลายระมัดระวังหลวงพี่ทองพระใหม่ผู้ใจกล้าที่สุดซึ่งชอบไปทำพิธีกรวดน้ำและก็แผ่เมตตาก่อนใครนิยมไปทำพิธีในป่าช้าก็เลยได้ประสบการณ์อันน่าพิศวงมาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ท่านนั่งหลับตาท่องสัพเพสัตตาอยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้บนต้นตะเคียนที่นั่งอยู่ข้างใต้ดังโผงผางขึ้นและเหมือนจะร่วงลงมาพอจวนจะถึงตัวก็หายไปทุกทีครั้นพอลืมตาขึ้นดูก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติพอนั่งหลับตาอีกก็รู้สึกเช่นนั้นอีกบางคืนก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีใครมาเดินรอบๆตัวพอลืมตาดูก็ไม่เห็นมีอะไรเคลื่อนไหวแต่พอหลับตาก็เป็นเช่นนั้นอีกคนอื่นก็เจอเหตุการณ์แปลกประหลาดทำนองนี้เหมือนกันแต่ว่าต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นหลวงพี่ประจวบหลวงพี่ประจวบบอกว่ามักจะได้ยินเสียงพูดคุยกันจนรำคาญแทบตั้งสติทำสมาธิไม่ได้ผู้ประสบเหตุการณ์ทำนองนี้ส่วนใหญ่จะเห็นเหตุการณ์พฤติกรรมของมนุษย์แต่หลวงพี่อาคมนี่มาแปลกกว่าใครค่ะลงไปกรวดน้ำทีไรได้ยินเสียงร้องของหมูอยู่ข้างๆเป็นฝูงเลยเมื่อลืมตาดูก็ไม่เห็นมีอะไรเช่นกันเมื่อสืบภูมิหลังของหลวงพี่อาคมปรากฏว่าที่บ้านเมื่อก่อนเป็นโรงฆ่าสัตว์รับซื้อหมูมาจากชาวบ้านเอามาเชือดส่งในตลาดและตัวท่านก็เคยเป็นเพชฌฆาตฆ่าหมูเหมือนกันคุณฉลองได้เล่าประสบการณ์ของคนอื่นพอสมควรแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเล่าประสบการณ์ที่แปลกประหลาดของตัวเองบ้างคือของคุณฉลองไม่ได้จัดอยู่ในประเภทคนใจกล้าพอที่จะไปกรวดน้ำที่ไกลๆอย่างเช่นในป่าช้าคนเดียวเหมือนหลวงพี่ทองเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กประกอบกับความกลัวผีเป็นชีวิตจิตใจก็จะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะเนาะก่อนจะบวชก็เจอกันกับหลวงตาไปรอบนึงแล้วก็เจอกับผีเข้าไปอีกรอบที่2ก็เลยใช้วิธีแบบคนกลัวผีเขานิยมกันนั่นก็คือนั่งคอยดูว่าจะมีใครลงไปบ้างก็จะฉวยโอกาสตามลงไปแล้วก็จะไปนั่งกรวดน้ำแผ่เมตตาในที่ไม่ไกลจากพระอื่นมากนักเวลาจะลงไปกรวดน้ำก็จะไปนั่งคอยดูว่าใครลงไปบ้างโดยสังเกตจากแสงไฟซึ่งมีได้2 อย่างคือแสงไฟฉายที่พระท่านถือส่องนำทางไปอีกอย่างนึงคือแสงเทียนที่ท่านจุดทำพิธีกรวดน้ำและเพราะใช้แสงไฟแสงเทียนเป็นที่สังเกตนี่แหละก็เลยทำให้ประสบกับเหตุการณ์ที่ชวนขนหัวลุกมาครั้งหนึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าคืนหนึ่งลุกขึ้นมานั่งคอยพระรูปอื่นๆพอโผล่ไปที่หน้าต่างปรากฏว่าเห็นแสงไฟ2 ดวงวับวับแวบแวบอยู่ข้างต้นประตูต้นประดู่ใหญ่ข้างสระในใจก็คิดแล้วแหละว่าเป็นแสงเทียนที่พระจุดทำพิธีกรวดน้ำก็เลยหยิบข้าวของที่เตรียมไว้แล้วก็ก้าวลงจากกุฏิเดินไปที่ใกล้ๆนั้นคือหวังจะไปกรวดน้ำใกล้ๆเมื่อเลือกเอาต้นมะพร้าวใหญ่ใกล้ๆนั้นได้แล้วก็จัดแจงปูอาสนะที่เตรียมไปจัดการวางดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็เริ่มจุดธูปจุดเทียนปักไว้จากนั้นก็นั่งขัดสมาธิเริ่มทำพิธีโดยเริ่มแผ่เมตตาคือใช้บทสัพเพสัตตาสวดหมดทุกบทแล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาต่อไปทันใดนั้นค่ะก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยเดินไปมาอยู่รอบๆตัวบางทีนะก็ได้ยินเสียงคนถอนใจแรงๆแบบบางทีได้ยินเสียงเหมือนผู้ชายพูดคุยกันและก็ได้ยินเสียงคนเดินเป็นเสียงชายผ้าเสียดสีกันตลอดเวลาเลยมันก็ทำให้จิตใจไม่สงบข่มความขลาดกลัวตามวิธีที่หลวงตาสอนก็คือนิ่งเข้าไว้ทำใจให้แน่วแน่จนกระทั่งเสียงเหล่านั้นหายไปค่ะจึงลืมตาขึ้นดูก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินะเมื่อหันไปดูแสงไฟที่ใต้ต้นประดู่ใกล้ๆกันก็เป็นแสงไฟที่มันเคยเห็นเนี่ยคือมันดับวูบไปตรงหน้าก็เลยเดินไปหาคือหมายจะไปคุยด้วยแต่พอไปถึงไม่เห็นมีใครเลยค่ะต้องใช้ไฟฉายส่องดูรอบๆบริเวณต้นประดู่ก็ไม่มีอะไรไม่มีก้านธูปไม่มีน้ำตาเทียนหรือแม้กระทั่งดอกไม้หมากพลูที่พระท่านนำมาทำพิธีซึ่งปกติหลังจากทำพิธีเสร็จของเหล่านั้นจะเหลืออยู่ใช่ไหมคะคือคุณฉลองเห็นเช่นนั้นก็ใจคอเริ่มไม่ค่อยจะดีก็เลยรีบเดินกลับกุฏิพอสว่างก็เที่ยวถามพระในวัดว่าเมื่อเช้ามืดนี่มีใครไปกรวดน้ำที่ใต้ต้นประดู่ต้นนั้นไหมปรากฏว่าไม่มีใครเลยมารู้ความตอนหลังว่าตัวเองเนี่ยโดนดีเขาแล้วโดนผีหลอกเขาให้แล้วนี่ก็คือประสบการณ์ของคุณฉลองในตอนที่